بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سمع الشيخ العلامة المحدث الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، فنسمع الثالث لتاتو كتك مامبو يا كزوشي كتك زيارة إلى يفنيك مدينة. الثالث لتاتو أن يمسح على الجدران. نمت kupaka au kuzigusa kuta, kuzigusa kwa kuzipapasa kuta, jidran kuta, wingi wa ukuta kuta, washababik na madirisha, allati hawla qabrihi sallallahu alayhi wasallam, ambayo yamezunguka kaburi la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wako watu wakifika pale katika kumswalia Mtume au kumsalimia, wanagusa, wanapapasa kuta, naam, wa shababik, wengi waneno ashubak na madirisha, allati haula qabrihi, ambayo yapo pembezoni mwa kaburi la Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakadha ayi makani min almasjid au ghairi, vivyo hivyo sehemu yoyote msikitini, au ghairihi, au nje ya msikiti. Fa inna dhalika la yajuz, kwani hakika jambo hilo halifai. Wengine wanabusu ukuta, wanabusu ukuta, wengine wanafanya mithili ya tawafu, wanafanya mithili ya tawafu. Yote hayo hayafai, kwa sababu hayakunukuliwa kutoka kwa wema waliotangulia. Amesema Abu Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa innal massa, hakika kupapasa au kugusa ukuta, wa takbila, na kubusu sehemu hizi za mashahid, anasema hizi ni ada za manasara, ni ada za manasara na ni ada za mayahudi, kama ilivyokuja kwenye asrarul haji ukurasa 157. Anasema fa inna dhalika la yajuz, wa ni hakika jambo hilo halifai, liannahu lam taati bihi sunna, kwa sababu jambo hilo hakuna sunna iliyokuja kwa ajili yake, halikuthibitishwa na sunna. Walaisa min fi'li salafi salih, na wala si katika matendo ya wema waliotutangulia, kwamba wakifika sehemu ile wanapapasa ukuta ambao ndani yake kuna kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wanaubusu ule ukuta. Laisa min fi'li salafi salih, wa huwa wasilatun ila shirki, nayo ni njia inayowaelekeza watu katika ushirikina. Hukumu yake ni bid'a, kufanya hivyo ni bid'a, lakini itakuwa ni njia pia ambayo itawapeleka watu mwisho kuja kumshirikisha Allah. Waqad yaqulu man yaf'alu dhalika, huenda akasema yule anayeyafanya hayo, yule anayeyafanya hayo huenda akajenga hoja akasema, ana afaaluhu mahabbatan linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam, mimi ninayafanya haya kwa sababu ya mapenzi yangu kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anabusu ule ukuta au anaupapasa ukuta kwa hoja kwamba anampenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wanakul, na tunasema kumjibu yeye, inna mahabbata annabiyi sallallahu alayhi wa sallam, hakika mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yajibu an takuna fi qalbi kulli muslimin a'zama min mahabbatihi liwalidayhi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tunamwambia mtu huyo kwamba mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam yajibu an takuna fi qalbi kulli muslim, ni wajibu yawe katika moyo wa kila Muislamu. A'zama, ni makubwa zaidi. Mapenzi ya kupenda rasuli yawe ni makubwa zaidi. Mimma habbatihi, kuliko mapenzi yake kuwapenda liwalidaihi, kuwapenda wazazi wake wawili. Kumpenda rasul kuliko unavyowapenda wazazi wako wawili. Wa waladihi, na kuliko anavyowapenda watoto wake. Wan nasi ajma'in, na kuliko anavyowapenda watu wote kwa ujumla. Kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum, hawezi akawa ni muumini mmoja wenu mkamilifu wa imani, hatta akuna ahabba ilayhi, mpaka mimi niwe ninapendeza zaidi kwake yeye. Min walidihi, kuliko mzazi wake. Wa waladihi, na mtoto wake. Wan nasi ajma'in, na watu wote. Rawahu al-Bukhari, amepokea al-Imam al-Bukhari nambari 15 wa Muslim nambari 169 kutoka katika hadithi ya Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Sheikh hafidhahullah, bali yajibu an takuna a'zama, bali mapenzi yake yanatakiwa yawe ni makubwa zaidi. Mimma habbatihi li nafsihi, kuliko kuipenda kwake nafsi yake. Kwa maana sio tu kwamba umpende rasuli alayhi salatu wasalam zaidi ya unavyowapenda wazazi wako na watoto wako na watu kwa ujumla, bali hata nafsi yako. Bali yajibu an takuna a'zama, bali ni wajibu yawe mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallama ni makubwa zaidi. Mimma habbatihi li nafsi, kuliko mahaba yake kuipenda nafsi yake. Kama thabata dhalika fi hadithi Umara radiyallahu ta'ala anhu fi sahihi al-Bukhari, kama ambavyo limethibiti hilo katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab katika sahihi al-Bukhari 6632 kutoka kwa Abdullah ibn Hisham radiyallahu ta'ala anhu, anasema kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Wa huwa akhidhun bi yad Umara ibn al-Khattab, ilhali Mtume ameukamata mkono wa Umari ibn al-Khattab, imma wanatembea au wamekaa. Umar mkono wake umekamatwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqala lahu, akasema Umar kumwambia rasul katika mazingira hayo alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu, ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi, hakika wewe unapendeza zaidi kwangu kuliko chochote isipokuwa nafsi yangu. Nakupenda kuliko chochote ya Rasulullah, ukitoa nafsi yangu, yani nafsi yangu kwanza kisha wewe. Na hii ni ada ya mtu yote huenda angezungumza hivyo. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la, hapana, jambo halipo hivyo. Walladhi nafsi biyadihi, naapa kwa yule ambaye, walladhi nafsi biyadihi, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, biyadihi malakutu kulli shay. Anasema hatta akuna ahabba ilayka, hatta akuna, mpaka niwe ahabba ilayka, mimi napendeza zaidi kwako wewe, min nafsika, kuliko hata nafsi yako. Faqala lahu Umar, akasema Umar kumwambia rasul alayhi salatu wassalam, fa innahu al-ana, hakika sasa hivi, wallahi, naapa kwa Allah, la anta, hakika wewe rasul, ahabu ilayya min nafsi, unapendeza zaidi kuliko hata nafsi yangu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ana ya Umar, sasa hivi ewe Umar, sasa hivi ewe Umar. Kwa maana sasa hivi umesamehewa ewe Umar, sasa hivi umetamka yale yanayopasa juu yako, sasa hivi umeyatamka yale ambayo yanapelekea kukamilika kwa imani. Ndio maana ya al-ana ya Umar, sasa hivi ewe Umar. Bali yajibu an takuna a'zama min mahabbatihi li nafsihi, bali ni wajibu yawe mapenzi ya Rasul alayhi salatu wassalam ni makubwa zaidi kuliko anavyoipenda nafsi yake, kama thabata dhalika fi hadithi Umar, kama ambavyo limethibiti hilo katika hadithi ya Umar radhiyallahu anhu fi sahihi al-Bukhari. Wa innama wajaba an takuna mahabbatuhu sallallahu alayhi wa sallam a'zama min mahabbati an-nafsi wal-walid wal-walad. Wa innama, na hakika si vinginevyo, wajaba, imekuwa ni wajibu, an takuna mahabbatuhu, yawe mapenzi yake ya kumpenda Rasul alayhi salatu wassalam a'zama, ni makubwa zaidi, min mahabbati an-nafsi, kuliko mtu kuipenda nafsi yake, walwalidi, na kumpenda mzazi, walwaladi, na kumpenda mtoto. Limekuwa ni wajibu hilo, lianna ni'mata allati saqaha Allahu lilmuslimin ala yadayhi sallallahu alayhi wa sallama. Limekuwa hilo, lianna ni'mata allati, kwa sababu ile ni'ma ambayo saqaha Allahu lilmuslimin, Allah ameikokota, ameikokota kwa Waislamu. Saqa, ameikokota mithili ya mtu anavyomkokota mnyama wake, au ameielekeza, hiyo ni sawa. Saqaha Allahu lilmuslimin, ambayo ameielekeza Allah kwa Waislamu, ala yadaihi, inatokamana na mikono yake miwili, Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani yeye ndiye sababu, yeye ndiye sababu ya hidayah, yeye ndiye sababu ya neema ya Allah aliyokupa Muislamu. Wa hiya ni'matul islami, nayo ni neema ya Uislamu, ambayo alislamu ni ni'matul kubra, hakuna neema kuu itakayoshinda neema ya Uislamu, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an. Anasemaje Allah? Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu, hata kama anafanya mambo mazuri, ana mambo ya kheri, anachimba visima, anajenga barabara, baada ya kujenga barabara likaikwa bango hapo juu, barabara hii ni kwa msaada wa watu wa Marekani, hata kama anajenga vituo vya mayatima, muda kuwa hana Islam, hakuna kinachokubaliwa kutoka kwake. Kwa hiyo Uislamu ni neema, uwepo wake ni sababu ya kutakabaliwa amali. Bila ya Uislamu hatakabaliwi amali, hata kama utafanya mema kiasi gani, kama huna neema ya Uislamu hali takabaliwi lako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wakasema ahlul ilm, al-islamu hiya ni'matul kubra, uislamu ndiyo neema kuu kuliko neema zote, kwa sababu makafiri wanafanya kheri. Tumetoa mfano, barabara imegharimu mabilioni ya mapesa, wakaandika ni kwa msaada wa watu wa Marekani. Mshasiona barabara hizo, watapata pepo kwa kuwa wamewarahisishia watu njia? La, kama watakufa la kufru, hawana chao mbele ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu imekosekana kwao neema ya al-Islam. Allah anasema wa man yakfur bil imani faqad hadita amaluhu, ambaye ataikana imani ya Kiislamu akawa si Muislamu, zimepomoka amali zake zote, zimeanguka. Wa man yakfur bil imani faqad hadita amaluhu. Na akasema wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'a manthura, akazijalia amali zao kuwa ni mithili ya vumbi ambalo limetimka. Naam, haliwezi kubakia mahala akalikuta mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ili itakabaliwe amali kuna shurut, miongoni mwa sharti yake ni usahihi wa imani. Imani gani? Imani ya Kiislamu. Naam, makafiri wakifanya mema wakitaraji kwamba siku ya kiyama watakwenda kukuta malipo mema, Allah anasema walladhina kafaru a'maluhum kasarabi biqi'a yahsabuhu adh-dham'anu maa hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a. Huu ndio mfano aliyoupiga Allah kwa makafiri na mema yao wanaoyafanya duniani, kwamba wanadhani watakuta jambo la heri, malipo mbele ya Allah siku ya kiyama. Mfano wao ni mfano wa mtu mwenye kiu ambaye amekaa mahala jangwani kipindi cha jua la saa sita, anaona kule mbele kwamba kuna maji, jua kali kwenye jangwa, unaona mbele kuna maji. Allah anasema hatta idha ja'ahu, mpaka akapafikia mahala pale, lam yajidhu shay'a, hakuti chochote. Akifika pale atakuta maji yako mbele tena, akifika pale hakuna kitu. Ndiyo kafiri anadhani kwamba atakuta mambo mbele ya Allah siku ya kiyama katika malipo. Akifika kwake Allah, hali yake ni kama hali ya huyu adh-dhaman mwenye kiu. Wa al-islam an-ni'matul kubra. Ndio maana sahaba Abu Barzah al-Aslami radiyallahu anhu, kama ilivyokuja kwenye al-Bukhari, anawakumbusha wenzake, anawaambia ya ma'ashara al-arabi innakum kuntum ala al-hali alladhi alimtum min al-qillati wadh-dhillati wadh-dhalala wa inna Allah anqadhakum bil-islam. Abu Barzah al-Aslami: enyi kongamano la Waarabu, hakika nyinyi mlikuwa katika hali mnayoifahamu, mlikuwa wachache, mlikuwa madhalili, mlikuwa mmepotea. Allah amekuokoeni kupitia huu Uislamu. Anqadhakum bil islam wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Anasema wa innama wajaba an takuna mahabbatuhu sallallahu alayhi wa sallam a'zama min mahabbati an-nafsi wal-walid wal-waladi li'anna an-ni'mata allati saqaha Allah. Kwa sababu neema ambayo Allah ameielekeza lilmuslimin kwa Waislamu, ala yadaihi sallallahu alayhi wa sallam, imepitia mikononi mwake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa hiya ni'matul islami, nayo ni neema ya Uislamu. Ni'matul hidayati lis-siratil mustaqim, neema ya kuongozwa kunako njia iliyonyoka. Mtume Muhammad anaongoza kunako njia iliyonyoka kama alivyothibitisha Allah kwenye Qur'an, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika Muhammad wewe unaongoza kunako njia iliyonyoka. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasiru al-umur. Anasema ni'matul khuruj min adh-dhulumati ila an-nur, neema ya kuwatoa watu kutoka katika viza, min adh-dhulumati, kutoka katika viza totoro, ila nuri, kuwaelekeza katika nur. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah anasema qad ja'akum min Allahi nur, imekujieni kutoka kwa Allah nuru, wa kitabun mubin, na kitabu cha Allah kinachobainisha. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu, anamuongoza Allah kupitia huyo Muhammadi, au anamuongoza Allah kupitia hiyo Qur'an. Man ittaba'a ridwanahu subula salam, yule ambaye anafuata yale ambayo akiyafanya atapata radhi za Allah, anawaongoza subula salam, njia za amani. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumat, na atawatoa kutoka katika viza, ila nuri, kuwapeleka kwenye mwangaza, biidhnihi, kwa idhni yake. Anasema ni'matul khuruj min adh-dhulumati ila an-nur, ni'ma ya kutoka katika giza kuelekea katika nur. Hiya ajallu an-ni'am wa a'zamuha, ndio ni'ma tukufu na ndio ni'ma kubwa zaidi kuliko zote. La yusawiha ni'matun, ni'ma hii haifanani na ni'ma yoyote, haifanani na yoyote katika ni'ma. Wala yumathiluha ni'ma, wala haimithiliani na ni'ma yoyote, haishabihiani. Sababu ya Uislamu ndio neema inayoleta izza, ndio neema inaondoa watu katika udhalili. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam, famahma btaghayna al'izzata bighayri ma a'azzana Allahu bihi adhallana Allah, nasema Umar ibn al-Khattab, kama alivyotaja Imam al-Hakim katika Mustadrak. Anasema hasibahu Allah, lakini laisa alamatu hadhihi almahabba, lakini si alama ya mapenzi haya haijakuwa ni alama ya haya mapenzi, almasha ala aljidran, almasha ala aljidran, kupapasa kuta ambazo zinakaribiana na kaburi la mtume. Yani mahabba hii sio alama yake, yani tukisema kwamba fulani anampenda rasul, tumpime kwa yeye kupapasa kwenye kuta ambazo zinakabiliana na kaburi la mtume, haija kuwa alama ya mahabba hii. Ndio maana ya haya maneno, umeelewana hapo? Washababik, wala kupapasa kwenye shababik, madirisha, magrili yale. Bali alamatuha, bali alama yake mapenzi kwa rasuli, bali alama yake, yani alama ya kumpenda rasuli, ittiba'u rasuli sallallahu alayhi wa sallam, ni kule kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, wal 'amalu bi sunnatihi, na kuzifanyia kazi sunna zake. Fa inna din al islam, kwani hakika dini ya Kiislamu, mabniyun ala amrayn adhimayn, imejengwa juu ya mambo mawili makubwa. Ahaduhuma, la kwanza lake, alla yu'bada illa Allah, ya kwamba asiabudiwe yoyote isipokuwa Allah, ikhlas. Wa thani, na jambo la pili ambalo imejengwa juu ya Kiislamu juu yake, alla yu'bada Allah illa wifqan lima jaa bihi rasulullah, ni kwamba asiabudiwe Allah isipokuwa sambamba na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallama. Naam, na hii ni almutabaa. Wa hadha muktadha shahadati an la ilaha illa Allah, na huu ndiyo muktadha wa shahada yako ya kushuhudia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa shahadati anna muhammadan rasulullah, na huu ndiyo muktadha wa shahada yako kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Ukisema umeshuhudia kwamba la ilaha illa Allah, maana yake usimshirikishe Allah katika ibada. Ukisema unashuhudia kama Muhammadur Rasulullah, maana yake hutomjalia mwingine kuwa ndiye unayemuiga katika hii dini asiyekuwa Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa maana ukayapatikanisha mawili, ukapatikanisha tauhidul mursil na ukapatikanisha tauhidul mursal, kwa fatha na kasra. Tauhidul mursil hii ni la ilaha illa Allah, umempwekesha mtumaji. Mursil ni mtumaji, Allah kawatuma mitume, yeye ndiye mtumaji. Kwa hiyo tauhidul mursil, umpwekesha mtumaji, umpwekesha Allah aliyewatuma mitume katika ibada, umpwekesha yeye katika ibada, inaitwa tauhidul mursil. Na tauhidul mursal, kumpwekesha aliyetumwa katika ufuasi, kumpwekesha aliyetumwa na Allah katika ufuasi. Kama ambavyo la ilaha illa Allah maana yake la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, ndio maana la ilaha illa Allah. Bas pia Muhammadun Rasulullah maana yake la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah, hakuna anayepasa kufuatwa kwa haki katika dini hii illa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa ghayru Rasulillah, na asiyekuwa mtume wa Allah, awe sharif, awe mufti, awe qadhi, awe sheikh wa mkoa, awe sheikh wa kata, awe kadha, awe darwesh, awe kadha. Wa ghayru rasulillah, na asiyekuwa mtume wa Allah katika hii dini, inittubia, kama atafuatwa, fima la dalila alayhi, katika mambo ambayo hayana ushahidi, faqad ittubia bibatil, amefuatwa kwa batili. Na ya hilo linakinzana na tauhid almursal, tauhid almursal. وفي القرآن الكريم نكت قرآن تكوف آية كن آية يسميها بعض العلماء ونأي تبادي ونوزوني آية الامتحان آية يمتحان آية يمتشوديو وهي قول الله عز وجل نايا لقولي الله من يعزنا وتكوف على فسيما قل إن كنتم تحبون الله Muhammad sema waambie, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli mnampenda Allah, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum tuhibbuna Allah, kama kweli mnampenda Allah, fattabi'uni, bas nifuateni mimi, yuhibbukum Allah. Atakupendeni Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim. Na Allah ni mwingi wa maghfira, Allah ni mwingi wa rahma. 31 آل عمران. قال الحسن البصري, أما سيما الحسن البصري وغيره من السلف ناسيك ويوي كالكويم واليتمليا. أما سيما الحسن البصري على سيما زعم قوم ومداي بعض يوات أنهم يحبون الله kwamba eti wao wanampenda Allah, fabtalahum Allah bihadhihi al-aya, Allah akawatahini kwa aya hii, kwa maana ikaitwa ayatul imtihan, aya ya kuwatahini, aya ya kuwachuja watu. Wa maana qawlihim, na maana ya qawli yao ibtalahum, ibtalahum ay ikhtabarahum, amewapa ikhtibar ambao ni imtihan, wamtahanahum imtihan, liyadhhara as-sadiq min al-kadhib, ili abainike nani mkweli nani muongo, ili abainike mkweli kutokana na muongo. Kwa Allah kwa aya hii anawapa ikhtibari na imtihani na mchujo, awabaini akina nani wa kweli kwenye madai yao. Ukisema unampenda Allah, basi huna njia katika hii dini isipokuwa umfuate mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukidai unampenda Allah alafu unafanya bid'a, si mkweli katika madai, na utakuwa umesema madai wadda'awi au wadda'awa ma lam yuqimu alaiha bayinat ashabuha adi'ya'u. Anasema fa inna man yadda'i mahabbata Allah, wa ni hakika yeyote atakayedai kwamba eti ana mapenzi ya kumpenda Allah ورسوله صلى الله عليه وسلم فقم بأيتي أنا مبينا متنواك صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة نواجب جوياك أسمم شهوجا على دعواه جويا مدياك والبينة نهوجا أو شهيدي وهي أنا يسيما هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حكونا جنجين زيد يأيكم وتمتوم صلى الله عليه وسلم. Ndivyo alivyosema Allah kwenye hii aya, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kama kweli mnampenda Allah nifuateni mimi. Waliposema fattabi'uni, hakudhibiti maelekezo afuatwe katika nini ili yaingie yote, ili yaingie yote. Manake afuatwe kwenye ibada, afuatwe kwenye itikadi, afuatwe kwenye muamala, afuatwe kwenye da'wa, afuatwe kwenye suluki na tabia, afuatwe kwenye akhlaqi na adabu. Aliposema fattabi'uni, nifuateni mimi, alafu hakusema kwenye nini ili yaingie yote. Dhahiri sasa hawezi kuwa akamfuata kikweli kweli rasuli anayemfuata kwenye ibada ya sala mathalan, akamwacha kumfuata mtume katika muonekano wake, shakhsia yake, ufugaji wake ndevu, mavazi yake, kutokuburuza suruali, kuburuza kanzu, miamala yake anakutaamaliana kwenye biashara zake, hamfuati mtume sallam, hajamfuata kikamilifu. Na faida ya kumfuata mtume alayhi salatu wassalam, kama alivyosema Allah kwenye hii aya, yuhibbukum Allah, kumfuata rasul katika faida zake, hilo litakuletea mahabba ya Allah. Yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah, kumfuata mtume wangu nitakupendeni. Kufuata sunna utapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mwenyewe kwenye alhadithu alqudusi alitaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha ورجله التي يمشي عليها. نعم نا hatoacha kuwa mja wangu anajikurubisha kwangu kwa kuyafanya mambo ya sunna ambayo sijamlazimisha yeye kuyafanya mambo ya sunna. Yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, mpaka nimpende. Kwa hiyo kipi kinaleta mahaba ya Allah? Nawafil, sunna. Tastajlibu mahabbata Allah, huleta mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah. Hawezi kukupenda Allah wakati unanyoa kidevu chako, hawezi kukupenda Allah wakati unakhalifu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ili upendwe na Allah mfuate Mtume alayhi salatu wasallam. Si hilo tu, katika faida zake, wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim, na atakupeni rahma. Aliposema rahim ni dalili kwamba ana rahma na mtapata rahma zake kadhalika. Anasema hafidhahullah, qala ibn kathir rahimahullah, anasema ibn kathir abul fida fi tafsiri hadhihi al-aya, katika kuifasiri aya hii, hadhihi al-ayatu al-karima, aya hii tukufu, hakimatun, ni hakimu hii, inahukumu, ala kulli man idda'a mahabbata Allah, inamhukumu kila atakayedai kwamba eti anampenda Allah, walaysa huwa ala tariqati al-muhammadiyya, ilhali wala hayupo katika njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aya hii inamhukumu mtu huyo, fainahu kadhibun, kwamba hakika mtu huyo ni muongo, fi nafsi al-amri, katika hilo jambo, hatta yattabi'a ash-shar'a au yatba'a ash-shar'a al-muhammadiyya, mpaka aifuate sharia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wad-din an-nabawiyya, na dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fi jami' aqwalihi wa af'alihi, katika maneno yake yote na matendo yake yote. Kama thabata fi sahih, kama ilivyothibiti katika sahih, ar-rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, sahih Muslim, annahu qala, kama hakika amesema, hadithi ya Aisha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, yeyote atakayefanya amali yoyote ambayo haipo katika maelekezo yetu na jambo letu la dini, fahuwa rad, itarejeshwa kwake hilo jambo. Kwa maana kila atakayefanya jambo kinyume na maelekezo ya Rasul katika hii dini, atarudishiwa jambo lake, halitotakabaliwa, halitopokelewa. Laiti ya kwamba warejeshewa, alafu basi kwamba bwana, wewe ulimtahidi ukafanya uzushi fulani, ulitaraji labda huenda tukakulipa wewe, lakini chukua jambo lako hilo basi, hatulitaki. Basi ingekuwa imeshia hivyo, ingekuwa hai jambo jepesi, lakini kuna adhabu kama alivyosema Allah, فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وتحذاري ان يكون كنيوم من ماelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasije wakapatwa na fitna ambayo ni ukafiri au unafiki au kwenda upogo na kwenda kombo, au yusibahum adhabun alim, au wasije wakapatwa na adhabu kali. Kwa maana atakayekuja na laki kinyume na maelekezo ya rasul atarudishiwa na adhabu juu. Kwa nini? Amemkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili. Walihadha qala, na kwa ajili ya hili amesema, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli mnampenda Allah, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, maana yake, yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu wa huwa mahabbatuhu iyyakum wa huwa a'zamu min al-awwal. Ay, yahsulu lakum, mtapata nyinyi fawqa ma talabtum, zaidi ya yale mliyoyataka, min mahabbatikum iyyahu, ikiwemo nyinyi kumpenda yeye, mtapata zaidi ya hayo, mtapata zaidi ya hayo mnayoyataka. Nyinyi si mnataka kumpenda Allah, naam, basi mkiyafanya haya mtapata na zaidi yake yale mnayotafuta. Namtaka yeye, nampenda yeye, mtalipata hilo. Kadhalika wa huwa mahabbatuhu iyyakum, la ziyada mtakalolipata, wa huwa nalo hilo la ziyada mtakalolipata, mahabbatuhu iyyakum, mapenzi yake Allah kukupendeni nyinyi, ziyada hiyo mmeipata. Anasema wa huwa a'zamu min al-awwal, na hili ni kubwa zaidi kuliko la mwanzo. La mwanzo lipi? Nyinyi kusema kwamba mnampenda Allah, nyinyi kudai mna mahabba na Allah, nyinyi kutafuta mahabba kwa Allah na Allah kukupendeni. Hili la yeye kukupendeni ni kubwa zaidi kuliko nyinyi kumpenda yeye subhanahu wa ta'ala. Kama kala baadhi ya ulama al-hukama, kama walivyosema baadhi ya wanawasuoni wenye hikma, laisa sha'nu an tuhibba innama sha'nu an tuhabba, shani si wewe kupenda, shani ni wewe kupendwa. Kila mtu aza kusema anampenda Allah, je, Allah anampenda? La. Kwa ibra ni wewe kupata mapenzi ya Allah, sio wewe kumpenda Allah. Unaweza ukampenda asikupende, lakini kubwa ni yeye akupende subhanahu wa ta'ala, shani kubwa ni yeye akupende. Sasa wampenda kwenye misingi ipi? Je, ni misingi inayosababisha yeye akupende, au kwenye misingi inayopelekea yeye akuchukie? Shani si wewe kumpenda Allah, shani ni Allah akupende, sababu akikupenda yeye anakuwekea kabuli katika ardhi. Akikupenda yeye anamwita Jibril, anamwambia Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba, mimi nampenda fulani kwa jina lako, Allah anakutaja, mimi nampenda fulani, na wewe Jibrili mpende. Jibrili anampenda pale pale, alafu ananadi Jibrili kwa malaika kwamba inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibba au fa ahibbu, Allah anampenda fulani na nyinyi mpendeni. Anapendwa na malaika wote mbinguni, kisha yudau lahu alqabul fi al-ard, anaekewa kabuli katika ardhi. Shani ni kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mahaba ya Allah yana asbabi, yana sababu zake. Pita kwenye asbab uyapate mapenzi ya Allah. Katika asbab kumfuata nani? Rasuli alayhi salatu wassalam. Thumma dhakara kalam al-Hasan wa ghayrih min as-salaf al-mutaqaddim, kisha Ibn Kathiri baada ya kuyasema haya akayataja maneno ya al-Hasan al-Basri katika wema waliotangulia, maneno ambayo yametangulia huko nyuma. Zaama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bihadhihi al-aya. Waqala an-Nawawi fi al-Majmu' sharh al-Muhadhab, na amesema al-Imam an-Nawawi fi al-Majmu' katika kitabu chake al-Majmu' akisharehesha al-Muhadhab ya al-Imam Abu Ishaq al-Shirazi fi shani mashi wa taqbimi jidari qabrihi sallallahu alayhi wa sallam, katika shani ya kupangusa wa taqbimi na kubusa jidari qabrihi, ukuta wa kaburi lake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasemaje Imam an-Nawawi? Anasema wala yubtar bi mukhalafati kathirina min al-awam wa fi'lihim dhalik, wala watu wasije wakadanganyika, la yughtar, wasije wakahurika na kudanganyika, bimukhalafati kathirina min al-awwam, kwa mambo ya kimakosa yanayofanywa na wengi wa watu wa kawaida wasiojishughulisha na ilmu, wa fi'lihim dhalik, na matendo yao hayo. Fa innal iqtidaa wal amala, hakika ufuasi, hakika kuiga na kufanya amali, kuiga kwema na kufanya amali njema, innama yakunu bil ahadithi wa aqwali al ulama, hakika si vinginevyo huwa hilo ni kupitia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa aqwali al ulama, na maneno ya wanawazuoni. Wala yultafatu ila muhdathati al awam, na wala watu wasigeuke kuyatazama mazushi ya watu, watu wa kawaida, wa ghairihim na wasiokuwa wao, wajahalatihim na mambo yao ya kijinga. Kwa maana usije kuona watu wanafanya fanya mambo na wewe ukaigaiga. Mambo haendi hivyo. Kuiga ni kufanya amali ni kwa mujibu wa hadithi na maneno ya wanawasuoni, si masala ya kuwaigaiga watu. Umemwona fulani amepapasa kwenye ukuta na wewe unapapasa, wajifuta uso wako unapapasa, wajifuta mwili. Hapana. Waqad thabata fi sahihaini, na kwa hakika imethibiti katika sahihi mbili, ya Bukhari na ya Muslim, an Aisha, kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qali, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, man ahdatha fi amrina hadha, man ahdatha fi dinina hadha, yeyote atakayezua katika dini yetu hii. Allahu a'lam kama imekuja hivi au ni shekhe ameandika katika lafzi katika hifadhi yake, imekuja dini au amri. Man ahdatha, mara nyingi tunasema man ahdatha fi amrina hadha, Allahu a'lam, huenda kawa ni riwaya. Man ahdatha fi dinina hadha, yeyote atakayezua katika dini yetu hii ma laysa minhu, lisilokuwemo, fahuwa raddun, atarejeshewa. Wa fi riwayatin li muslimin, na imekuja katika riwaya ya Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, yeyote atakayefanya amali ambayo haiko katika jambo letu hili la dini, fahuwa radd, atarejeshewa. Naam, chini kwenye hashia ametoa maelezo, anasema wal hadith fi sahihain nambari 2697 na nambari 4492 bilafdhi, imekuja kwa lafdhi man ahdatha fi amrina hadha. Huyo ameleka sawa, alhamdulillah. Sheikh atakuwa ameliandika hilo kutoka kwenye hifdhi yake. Na baada ya wakati hifdhi inafanya khiana. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما بوكلوا كتبه ابو هريره امسما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسما متن الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري عيدا مثلي جاليه قبري لانك هو عيدي امسما ونظوني ايميتوا عيدي كجنا العيدي لانه يعود ويتكرر انجرجيا na inakaririka kila mwaka, ikaitwa idi kwa jina hilo idi kwa sababu yaudu wa yatakarrar, kwa maana msirijalie kaburi langu kuwa ni idi, narejea rejea mara kwa mara. Huna wiki mara umeenda, huna wiki mara umeenda kaburini. Wasallu alayya, naamuni swalie popote mtakapokuwa. Fa inna salatakum, kwani hakika swala zenu kwangu mimi, tabalughuni haithu ma kuntum, zitanifikia popote mtakapokuwa. Sio lazima mnijiejie mara kwa mara kuja kunisalimia. Msalieni, nisalieni popote mtakapokuwa. Msilijalie kaburi langu kuwa ni Eid. Anachelea jambo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud bi isnad sahih. Amepokea al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, na amesema Fudail ibn Iyad Abu Ali rahimahullah, ma ma'nahu, maneno ambayo maana yake ni ittabi' turaq al-huda, ittabi' turaq al-huda wa la yadhurruka qillatu as-salikin wa iyyaka wa turaq ad-dalala wa la taghtar bi kathrati al-halikin, kama alivyotaja hii athar Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika as-Sawa'iq al-Mursala. اتبع طرق الهدى فواتا جيه زوم غفو ولا يضرك قلة السالكين وشاكه ووبتاجي وانجيهي اسك ذور. فضيل بن عياض انا كوسيا وشاكه ووبتاجي وانجيهي ولا اسك ذور فما احسن ما تقوى تواليلك ولينجي حكي ولينحاكي لينجي وواتو Mtume kaanza iko peke yake mbele ya lukuki ya watu wanaabudu masanamu, kwa ule peke yake ni dalili ya upotevu wake. La, wa iyyaka wa turqa ad-dalala, na kutahadharisha na njia za upotevu. Wala taghtarra bikathratil halikina, na wala usidanganyike na wingi wa waangamiao, sababu haki itazamu kwa wingi. Ndio maana hakuna aya kwenye Qur'an Allah akawasifia watu kwa wingi wao. Kila aya anapowazungumzia watu kwa wema, basi kwa uchache. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa qalilum ma hum. Chache sana hao. Wa qalilun min ibadi ash-shakur, wachache mno katika waja wangu wa shukurani. Wala yastawi al-khabith wat-tayyib, havi sawa vizuri na vibaya. Sema hivyo Muhammad, havi sawa vizuri na vibaya. Walau a'jabaka kathratu al-khabith, hata kama utafurahishwa na wingi wa ubaya, ila wingi wake si dalili juu ya kufaa kwake. Anasema wa man khatara bibalihi, na yeyote atakayepitikiwa katika mawazo yake na fikra zake, akapitikiwa na fikra ana almas'a bil yadi, ya kwamba kupangusa kwa mkono, kupangusa kuta za kaburi au kuta za al-Kaaba au kuta za msikiti wa nahwihi, na mfano wake akaenda kwenye mimbari pale, mimbari ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayepitikiwa katika maarifa yake kwamba kupangusa katika hayo, ablaghu fil baraka, kwamba hilo lamletea zaidi baraka, fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi, hilo limetokamana na ujinga wake na kughafilika kwake. Mjinga haelewi. Lianna albarakata, wa sababu baraka, innama hiya, hakika si vinginevyo, hiyo baraka hupatikana, fima wafaka shara, katika yale ambayo yameafikiana na sharia, ndipo hupatikana baraka. Hakuna baraka kwenye mambo ya kukhalifu sharia. Wa kaifa yubtagha alfadlu fi mukhalafati as-sawab, inawezekanaje kukapatikana fadhila au ubora katika jambo la kukhalifu usawa? Mtu anakhalifu usawa, atapata wapi ubora huu? Amekhalifu usawa, anapapasa kwenye ukuta ambao unakabiliana na kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ya laiti ingelikuwa kwamba huo ukuta unakabiliana na yani mubashara na kaburi, ule ukuta ambao nyinyi mnapita kusalimia, baina ya pale na kaburi kuna uwazi, kuna uwazi, bado kaburi halipo pale. Yani hawezi mtu akachungulia kama anavyofanya watu jitihada kwamba anang'ang'ana aone, huoni kaburi, sipate taabu, hulioni, halijawahi kuomwa isipokuwa mara mbili tu kuanzia mwaka 88 hijiria. Mwaka huu 88 lilionwa na waliokuwa wanatengeneza, na mwaka 881 zama za utawala wa Qaid Bai, 881 hijiria, kulitokea moto kwenye ule msikiti uliungua. Zaidi ya hapo hakuna aliyeliona kaburi la Mtume Muhammad SAW mpaka leo hii, si Mfalme Fahdi wala si King Abdullah wala si nani, hakuna aliyeona kaburi. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wakifika pale wanaminyana, kila mmoja wasukumana atakachungulia, wana ulioni kaburi pale, na hata kungelifunguliwa uwazi utakutana na ukuta ambao ni muhammas, una pembe tano. Ukuta muhammas unakabiliana na ukuta wa chumba cha Mtume Muhammad SAW. Baada hapo ndo kuna kaburi. Na wale watu walioliona kipindi kile mwaka 881 kipindi wanatengeneza huu ukuta, kulikuwa hakuna athari ya kaburi lolote, kwamba kuna mwinuko hapa ndiko kaburi la mtume, hakuna athari yoyote. Kina alimamu Samhudi wakafanya jitihada kwa mujibu wa walioyasoma kwenye vitabu, wakahisi hapa itakwenda uliko kaburi la mtume, wakamwaga changarawe. Baada ya kaburi la mtume usawa wa huku kuna kaburi la Abubakar, huenda ni hapa, wakamwaga changarawe. Baada hapa, baada ya Abubakar ni Umar, huenda ni hapa, wakamwaga kwa mujibu wa waliosoma kwenye vitabu. Ndipo wakaujenga ule ukuta Muhammas wenye pembe tano, ambao ukuta huo unakabiliana na ukuta wa chumba, na baina ya ukuta waliojenga na ukuta wa nini, wakashindilia vitu vingine hapa, kana kwamba ukawa ni ukuta mmoja, lakini si ukuta mmoja. Neema zibu hauna, hakuna ukuta wowote wenye tundu wala dirisha. Sivelewana? Naam. Intaha kalamuhu rahimahullah, yamekwisha maneno yake, Allah amrahamu. Anasema hafidhahullah, arrabi'u, jambo la nne katika mambo ambayo anatolea tanbihi juu ya kutokufaa kwake kwenye ziara, arrabi'u la nne, an yatufa zairu biqabrihi, ni kufanya tawafu anayefanya ziara katika kaburi lake. Yani haifai kufanya tawafu kulizunguka lile kaburi kama ambavyo mahujaji au mu'tamiruna wanapofanya tawafu kuizunguka al-Ka'bah al-Musharrafa. Fa inna dhalika haram, kwani hakika kufanya jambo hilo ni haramu. Li'anna Allah lam yashra' at-tawafa, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala hakuijalia tawafu, hakuitia shari'ani tawafu, illa hawla al-Ka'bah, tawafu kwa maana kutufu, hakuruhusu kutufu illa hawla al-Ka'bah al-Musharrafa, isipokuwa kuizunguka al-Ka'bah al-Musharrafa. Qala Allah azza wa jalla, anasema Allah aliyetukuka, waliyatawafu bilbayt al-Atiq, na wazunguke kuizunguka nyumba kongwe. Nyumba kongwe ni al-Ka'bah al-Musharrafa. Fala yutafu fi ayi makanin, hivyo haitofaa kuzungukwa kwa kuitakidi ibada, haitofaa kuzungukwa mahala popote kwa kuitakidi ibada, illa haula al-Ka'bati al-Musharrafa, isipokuwa kuizunguka au pembezoni mwa al-Ka'bati al-Musharrafa, kuizunguka al-Ka'ba peke yake. Ama masala mingine, mtu kama anazunguka labda anafanya mazoezi, anazunguka nguzo, anazunguka nguzo, haitakidi kwamba ni ibada. Lakini mtu kuzunguka mahala anaitakidi kwamba ibada, anapata thawabu. Hakuna mahala kuna kufaa kuyafanya hayo ila kwenye al-Ka'bah al-Musharrafa. Walihadha yuqal, na kwa ajili ya hili husemwa, kam lillahi min musallin fi kulli makan, wa kadha yuqal, kam lillahi min mutasaddiqin, wa kam lillahi min sa'im, wa kam lillahi min dhakir, lakin la yuqal kam lillahi min ta'if fi kulli makan, lianna at-tawafa min khasais al-bayt al-atiq. Anasema, na ndio maana watu husema kam lillahi min musallin fi kulli makan, Allah ana wangapi wanaomswalia kila sehemu. Wa kadha yuqalu, pia husema kam lillahi min mutasaddiqin, ay fi kulli makan, Allah ana wangapi wanaomtolea sadaka kila sehemu. Wa kam lillahi min sa'im, Allah ana wafungaji wangapi, kwa maana wanaofunga kwa ajili yake kila sehemu. Wa kam lillahi min dhakir, Allah ana wangapi wanaomdhukuru na kumtaja kila sehemu. Lakini la yuqalu, lakini huwezi ukasikia watu wakisema kam lillahi min ta'if fi kulli makan, Allah ana wangapi wanaomzungukia kila sehemu. Lianna at-tawafa, kwa sababu kule kuzunguka, min khasaisul bayti al-atiq, ni katika mambo maalumu yanayohusu nyumba kongwe ya al-Ka'bah al-Musharrafa peke yake. Lakini dhikri kokote anadhukuriwa, sadaka kokote hutolewa sadaka kwa ajili yake, swala kokote watu husali kwa ajili yake, saum kokote watu hufunga kwa ajili yake, tawaf Makka peke yake. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أمسيما شيخ الإسلام ابن تيمية الحران رحمه الله كما في مجموع الفتاوى كما لبقية كل مجموع جلد أن قراص ميتان ونشرنا موجة على سماجة. وقد اتفق المسلمون نقاكيك وميافكيان وإسلام وتي على أنه لا يشرع الطواف ليويا قوام بهيفاي وتقصنبك إلا بالبيت المعمور اسبقوا كتك بيت المعمور. بيت المعمور يوم بيلي يجنب الكعبة المشرفة. فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس حيث فاق فجأ طواف وجليل جبالي لقال بيت المقدس فلسطين ويمسكت فلسطين وجليل الصخرة ambalo lipo juu haifai kufanya tawafu hapo. Wala bi hujrati nabi, wala kufanya tawafu ukizunguka chumba cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wala bil qubbati allati fi jabal arafat, wala haifai kulizunguka lile kubba ambalo lipo juu ya mlima wa Arafa, jabal Arafa kule Makkah, refu hivi limeinuka lina pembe nne takriban murabaa limeenda hewani iko juu ya jabali Arafa. Wengi wa mahujaji wanakwenda pale, wengine wanazunguka, kila mmoja na bala lake. Wala bil qubbati allati, wala haifai kulizunguka lile kubba allati fi jabali Arafat, lililopo juu ya mlima wa Arafa. Wala ghairi dhalik, na wala maeneo mengine yasiyokuwa hayo, zaidi ya kufanya tawafu katika baiti المعمور الكعبة المشرفة. سيسي تليوانا واتو ونفن طواف ونفن كبوري موجة هفا كسوت كبوري موجة لما جنجيوا لما بوليوا لما يزيق ويو نواتو لما ينجيا تلقوا تكزيكا كتنهيجو وكينجيا واتو وكاوا ورزنبوكا كبوري فلان هيبي لما جنجيوا هفا كسوت. فهي تليوانا ni mambo ya haramu kufanya hivyo, na ni njia inayowapelekea watu kuja kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala.